سورة الأنعام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون اللہ بازارِ مہربان دے نالے سا شروع سب سارا خاص انہی اللہ کے جگائے جہیں آسمان ایں زمین کے بنایو ایں اوندہ ایں سوجھرو پیدا کیو وریب کافر پینجے پالن ہارساں بین کے برابر کنداہن اوہی اللہ آہے جے اماں کے مٹی اماں بنایو وری اماں جے جیئن اے موت جی مدت ٹھہرائی آئیں اے ہکڑی بی مدت وٹس مقرر تھی الاہے وری اے کافرو اللہ بابت اہیں شک کنداہو اے اوہی اللہ آسمانن اے زمین میں سب کہن جو معبود آہے اماں جو گجھ ऐं अव्हां जो पधरो ॼाणंदो आहे ऐं जेकी कंदा आहियो सो बि ॼाणंदो आहे वमा तअतीहिम मिन आयतिम मिन आयाति रब्बिहिम इल्ला कानू अन्हा मुअरिदीन फक़द कज़्ज़बू बिल हक़ लम्मा जाअहुम فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين संदन पालनहार जी आयतुन मां का आयत वटन न ईंदी आहे पर खाउस मुंह मोड़ींदड़ आहिनि पोइ बेशक सच यानी कुरान खे जंहिं महल वटन आयो तंहिं महल कूड़ भायाऊं पोइ जंहिं ॻाल्हि बाबति चिथर कंदा आहिनि तंहिंजी सज़ा जूं ख़बरूं वटन सिधियूं पहुचंदियूं काफ़िर न ॾिसंदा आहिनि छा त खाउन अॻे केतिरा तबका नास कयासूं जिन खे ज़मीन में अहिड़ी कुदरत ॾिनी हुईसूं जो अव्हां खे बि न ॾिनी अथऊं ऐं मथुनि आसमान खां मींहं सांदह वसायासूं ऐं संदनि हेठां वाहियूं वहंदड़ कयोसूं पोइ उन्हनि खे संदनि गुनाहनि सबबां हलाक कयोसूं ऐं संदनि पोइ तां ॿियनि क़ौमनि खे पैदा कयोसूं ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون ऐं जेकॾहिं तो ते कागज़नि में लिखियल किताब क़ुरान नाज़िल करियूं हा पोइ उहे पंहिंजा हथ खेसि लाइन हा त जेकी काफ़िर आहिनि से ज़रूर चवनि हा त ही रुगो पधरो जादू आहे ऐं चवनि था त मथसि मलक छो न लाथो वियो ऐं जेकॾहिं असीं मलक नाज़िल करियूं हा त ज़रूर कमु पूरो थी वञे हा यानी मरी वञनि हा वरी खेनि मोहलत मूर न ॾिजे हा ऐं जेकॾहिं खेसि मलक करियूं हा त ज़रूर खेसि मर्द जी शिकल में बणायूं हा ऐं जहिड़ो शुबो हाणे कंदा आहिनि तहिड़ो शुबो मथनि क़ाइमु रखूं हा ऐं बेशक तोखां अॻु ॿियनि पैगम्बरनि सां बि चिथर कई वई आहे पोइ मंझाउनि जिन चिथरूं कयूं तिन ते जंहिं ॻाल्हि ते चिथर कंदा हुआ तंहिंजी सज़ा अची घेरो कयो قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون أي پیغمبر صلى الله عليه وسلم کھین چو تا ملک میں گھمو وری ڈسو تا کوڑن جی پچھاڑی کیئں تھی ऐं पैगम्बर खाउन पुछा कर त जेकी आसमाननि ऐं ज़मीन में आहे सो कंहिंजो आहे चओ त अल्लाह जो आहे जंहिं बाननि ते बाज करणु पाण ते लाज़िम कई आहे क़यामत जे ॾींहुं जंहिंमें शक न आहे ज़रूर अव्हां खे गॾु कंदो जिन पाण खे छीए में विधो से कॾहिं ईमान न आणींदा وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير اي جيڪو رات اي ڏينه ۾ رهندو آهي سو ان جي ملڪ آهي ۽ اهو ٻڌندڙ ڄاندڙ آهي ऐं पैगम्बर सलाहु वसलम खेनि चओ त आसमाननि ऐं ज़मीन जे बणाईंदड़ अल्लाह खां सवाइ ॿिए खे संभालींदड़ करे छो वठां ऐं उहो सभिनी खे रोज़ी ॾींदो आहे खेस रोजी को न डींदो आहे। चओ त मूंखे हुकुम डि॒नो वियो त पहिरियों मुसलमान आऊं हुजां ऐं फरमायो वियो त तूं मुशरकनि मां मूर न हुज। चओ त जेकड॒हिं पंहिंजे पालनहार जो चयो न मञा त आऊं वॾे ॾींहं जे अज़ाब पहुचण खां डिॼां थो। उन ॾींहुं जंहिं माण्हूअ खां अज़ाब टारियो वेंदो तंहिं ते बेशक अल्लाह बाझ कई ऐं इहा पधरी मुराद माणण आहे। ऐं जेकड॒हिं अल्लाह तोखे को डुख पहुचाए त उन अल्लाह खां सवाइ उन जो को लाहींदड़ न आहे। ऐं जेकड॒हिं उहो तोखे सुख पहुचाए त उहो सभु कंहिं शइ ते वस वारो आहे ऐं उहो बाननि ते ग़ालिब आहे ऐं उहो हिकमत वारो ख़बर रखंदड़ आहे। قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون پوچھاکر تشاهديه ميں كير وڏو آهي چئو ته منهنجي ऐं अव्हां जे विच में अल्लाह ई गवाह आहे ऐं मूं ॾांहुं हीउ क़ुरान हिन लाइ वही कयो वियो आहे त उन सां अव्हां खे ऐं जिन जिन खे हीउ क़ुरान पहुचे तिन सभिनी खे डेॼारियां। हीअ ॻाल्हि अव्हीं साबित करे सघंदव छा त अल्लाह साण ॿिया बि इबादत जा लाइक़ आहिनि? चओ त आऊं अहिड़े बातिल कम जी शाहिदी नथो ॾियां, बल्कि सची ॻाल्हि जी साबितीअ लाइ चओ त हिकु अल्लाह खां सवाइ कोई इबादत जो लाइक़ कोन्हे ऐं जिन खे अव्हीं शरीक बणाईंदा आहियो तिन खां आऊं बेज़ार आहियां। जिन खे किताब ॾिनोसीं से उन पैगम्बर खे अहिड़ी तरह सुञाणंदा आहिनि जहिड़ी तरह पंहिंजनि पुटनि खे सुञाणंदा आहिनि। जिन पाण खे छीहे में विधो से ईमान न आणींदा। ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ان کان وڌيڪ ظالم ڪير آهي جن الله تي ڪوڙو ٺاه ٺايو يا سندس آيتن کي ڪوڙو جاتو को शक न आहे त ज़ालिम न छुटंदा ऐं उहो वक़्तु यादि कर जंहिं ॾींहुं उहे मिड़ई गॾु कंदासीं। वरी मुशरकनि खे चवंदासीं त अव्हां जा उहे शरीक जिन खे अव्हीं अल्लाह जो शरीक भाईंदा हुयो किथे आहिनि? وری سندن کوئی عذر ہن چون کا سوائے نہ رہندو تو پینجے پالنہار اللہ جو قسم اتھوں تاسی شریک کندڑ نہ ہواسوں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ پان تے کہڑو کوڑ چیاؤں جے کی ٹھاہ ٹھاہیندا آہن سے کھاؤن بھل جی بھجی ویا ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون اي منجاون کو اهڙو آهي جو توڏاه قرآن ٻڌڻ لاءِ ڪن ڏيندو آهي ۽ سندن دلن تي ان جي سمجھڻ کان ڍڪ ۽ سندن ڪنن ۾ گھبرائي ڪئي اٿن ۽ جيڪڏهن سڀ معجزا ڏسندا تب کين نه مڃيندا تانجو جہ محل توساں جھگڑو کندڑ تھی تو وٹ ایندا تہ محل کافر چوندا تہ یو اگن جے آکھانین کھا سوائے بیو کجھ بنا ہے ائیں اوہے ان جے بجھن کھا بین کے جلیندا ہن ائیں پان بکھاؤس پرے بھجندا ہن ائیں پان کھا سوائے بیے کہیں کے ہلاک نہ تھا کن ائیں نہ جانندا ہن ائیں جدہیں اوہے باہے تے بیہار با تدہیں جے کر کھین ڈسیں تا عجب کریں پوئے چوندا اساں کے ارمان آہے جے کر دنیا میں موٹایا ونیوں ائیں پنجے پالن ہار جی آیتن کے کوڑ نہ بھائیوں ائیں مومنن ماتھیوں نہ بلک ہن کھا اگ جے کی کفر ائیں گناہ لکائندا ہوا سے اج کھین پدھرا نظر آیا ائیں جے کدے دنیا دا موٹایا ونن تا جے کم کھا جھلیا ویا سوئی وری کرن لگندا ऐं बेशक उहे ज़रूर कूड़ा आहिनि ऐं चवनि था त हिन दुनिया जी हयातीअ खां सवाइ ॿियो कुझ न आहे ऐं असीं मरण खां पोइ वरी उथण वारा न आहियूं ऐं जंहिं महिल पंहिंजे पालणहार जे आॾो बिहारबा तंहिं महिल जेकॾहिं खेनि ॾिसीं त अजब करी अल्लाह चवंदो त ही वरी जहिड़ो थियण सच न आहे छा चवंदा हाउ असां खे पंहिंजे पालणहार जो कसम आहे त सच आहे अल्लाह चवंदो त जेकी अव्हीं कुफर कंदा हुयो तंहिं सबबां अज़ाब जो मज़ो चखो قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون جن اللہ جے ملن کے کوڑ بھائیو سے بے شک چھیے وارا تھیا اترے قدر جدے اوچ تو انہن تے قیامت ایندی تدے چون لگندا تا اساں ان قیامت بابت جا کوتاہی کئی تہ تے اساں کے افسوس آہے اے اوے پہنجو بار پہنجن پٹھن تے کھندا خبردار جے کی کھندا سو بچھڑو آہے اے دنیا جی حیاتی رگو راند ای چرچو آہے اے جے کی پرہیزگار آہن تن لائے آخرت جی جائے بھلی آہے پوئے چھو نہ تھا سمجھو قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون بے شک جانوں تھا تے جے کی اوہے چوندا ہن سو توکھے ضرور غمگین کندو پوئے اوہے نہ رگو توکھے کوڑو چوندا ہن پر ظالم اللہ جی آیتن جو انکار کندا ہن اے بے شک توکھاں اگ گھنا پیغمبر کوڑا سمجھا ویا ہوا پوئے پہنجے کوڑے بھائنجن اے پہنجے دکھوئے جن تے ایسی صبر کندا ریا جیسی کھین اساں جی مدد پہتی اے اللہ جی گالین یعنی انجامن کے کوب پھیری دڑ نہ ہے اے بے شک توٹ پیغمبرن جی کچھ خبر آئی آہے اے جے کنے سندن منہ موڑن توکھے لکھو لگے تھو تے جے کنے زمین میں کا سرنگ ہنی سگی یا آسمان تے کا ڈاکن ٹھاہے سگی یا وٹن کو موجزو آنی تے آنی انن کے دیکھار ऐं जेकॾहिं अल्लाह घुरे हा त मिड़नी खे हिदायत ते गॾु करे हा पोइ अणॼाणनि मां न हुज जेकी हक़ तलबीदड़ थी हक़ ॻाल्हि खे ॿुधंदा आहिनि से ई इस्लाम जी दावत क़बूल कंदा आहिनि उन्हनि खे अल्लाह हिदायत कंदो आहे ऐं मुअलनि खे अल्लाह क़यामत जे ॾींहुं खड़ो कंदो वरी ॾांहुं मोटाया वेंदा وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون أي چمن تھا تے سندس پالن ہار وٹا ان پیغمبر تے کا نشانی چھون لا تھی وئی اے پیغمبر کھین چوت اللہ نشانی جے لاہن تے وسوارو آہے پر منجاون گھنا مانو نہ جاندا ہن این کو زمین میں کوئی چرندڑ آہے این کو پکھی آہے جو پہنجن کھمبڑاٹن سا اڈامے تھو پر اواں جہڑیوں ہی ٹولیوں آہن سب کا شے کتاب یعنی لوہے محفوظ میں لکھن کھا سوائے نہ چھڈیسوں وری پہنجے پالن ہار دا گڈ کیو ویندیوں ऐं जिन असांजी आयतुनि खे कूड़ जातो से गूंगा ऐं बोड़ा ऊंदाहियुनि में पयल आहिनि अल्लाह जंहिंखे घुरे तंहिंखे भुलाईंदो आहे ऐं जंहिंखे घुरे तंहिंखे सिधी वाट ते बीहक ॾींदो आहे ऐं पैगम्बर सलाहु वसलम खेन चओ तव्हीं ॾिसो जेकॾहिं अल्लाह जो अज़ाब अव्हां खे पहुचे या क़यामत अव्हां वटि अचे त जेकॾहिं अव्हीं सचा आहियो त अल्लाह खां सवाइ कंहिंखे सॾींदो न बल्कि ख़ासि उन खे सॾींदा पोइ जेकॾहिं घुरे त जंहिं मुसीबत जे लाहिण लाइ अव्हीं खेसि सॾींदा आहियो सा लाहे छॾे ऐं जंहिंखे अल्लाह सां शरीक कंदा आहियो सो उन महल विसारींदा आहियो وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. اي بيشك توخا اگ گھنن امتن دا پیغمبر موکلیا سوں پوئے انہن جی بے فرمانی سبب کھین اساں سختی تکلیف میں پکڑیو تا من اوہے زاری کن پوئے جہمال اساں جو عذاب وٹن پہتو تھے تہمال چھو نہ تھے زاری کیاؤں پر سندن دلوں سخت تھی ویو ہیوں اے جے کی کم کندا ہوا سے شیطان انہن لائے سنگاریا پوئے جے کا نصیحت ڈنی وین سا جہمال وساریاؤں تہ محل متھن ہر شے جا دروازہ کھولیاسوں ایترے قدر جو جے کی ڈنو وین تہ سا جڑے چنگی طرح خوش تھیا تہ کھین اوچتو پکڑیوسوں پوئے اوہے انہی محل نا امید تھیا پوئے ظالم قوم جی پاڑ پٹی وئی ایں سب ساراہ اللہ جہانن جے پالن ہار کے جگائے. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھین چو تا ڈسو تا جے کدے اللہ اوہاں جا کن ایں اوہاں جوں اکھیوں کھسے وٹھے ایں اوہاں جے دلن تے مہر ہنے تا انہی اللہ کھاں سوائے کیر بیو خدا اوہاں کے اوہو ڈیندو. ڈس تا کہڑا دلیل بیان کریوں تھا وری بوہے پاسو کنداہن. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھین چو تا اہی خبر دیو تا جے کدے اللہ جو عذاب اوچتو یا پدھرو اواں کے پہنچے تا ظالم قوم کا سوائے بیو کو ہلاک تھیندو چھا. ائی پیغمبرن کے خوشخبری دیندڑ ائی ڈیجاری دڑ ای کرے موکلیو سوں پوئے جن منو ائی پان سدھاریو تن کے کو بھو نہ ہے ائی نہ کے اوہے غمگین رہندا. ऐं जिन असांजी आयतुनि खे कूड़ भायो तिन खे उन सबबां जो बदकारी कंदा हुआ अज़ाब पहुचंदो. ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھین چو تا آؤں اواں کے نتھو چواں تا موں وٹ اللہ جا خزانہ آہن اے نکی آؤں گجھ جان دو آیاں اے نکی اواں کے چواں تھو تا آؤں ملک آیاں اے جے کی موں ڈاں وہی کیو ویندو آہے تین کھا سوائے بیے جی تابے داری نکن دو آیاں چو تا اندھو اے سجو ہک جڑا آہن چھا. پوءِ اوهين ڇو نه فڪر ڪندا آهيو وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين أي پیغمبر صلى الله عليه وسلم جيڪي ماڻهو پنهنجي پالنهار وٽ گڏ ٿيڻ کان ڊڄندا آهن تن کي هن قرآن سان ڊيڄار الله کان سوائے انهن جو نه کو سنڀاليندڙ ۽ نه کو سفارش کندڙ آهي من اهي پرهيزگاري کن ۽ جيڪي پنهنجي پالنهار کي صبح ۽ سانجيءَ جو سندس رضا مندي گھرندڙ ٿي سڏيندا آهن تن کي نه تڙ تو تے سندن کچھ بھی حساب نہ آہے اے نکی متھن تجھو کچھ بھی حساب آہے جو انن کے تڑی دیں جے کھین تڑی دیں تے نامناسب کم کندڑن ماں تھیندیں اے اڑی طرح منجھاؤن کن کے کن ساں پرکھو سوں تے چون تے یہ ٹولی اوا ہے چھا جن تے اساں منجھا اللہ احسان کیو آہے اللہ شکر کندڑن کے نہ جاندو آہے چھا ऐं जेकी असांजी आयतुनि खे मञींदा आहिनि से जॾहिं तो वटि अचनि त उन्हनि खे चओ त अस्सलाम वालेकुम अव्हां जे पालणहार पाण ते बाझ लाज़िम कई आहे त अव्हां मां जेको बेइल्मीअ सां का बुछड़ाई कंदो वरी उन खां पोइ तौबह कयाई ऐं सुधरियो त उहो अल्लाह बख़्शणहार महरबान आहे ऐं अहिड़ी तरह आयतूं बयान कंदा आहियूं त अमल करियो ऐं हिन लाइ त गुनहगारनि जो रस्तो माण्हुनि ते पधरो थिए قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين أي پیغمبر صلى الله عليه وسلم كين چاو تا الله کان سوائے جن کے سجو تھا تن جی عبادت کرن کان موکھے منع کئی وئی آہے ऐं चओ त आऊं अव्हां जे सदन जी ताबेदारी न कंदुसि न त बेशक उन महल गुमराह थींदुसि ऐं आऊं हिदायत वारनि मां न हूंदुसि चओ त आऊं पंहिंजे पालणहार जे पदरी हुजर ते आहियां ऐं अव्हां उन खे कूड़ भायो आहे जंहिं शइ जी उभर कंदा आहियो सा मूं वटि न आहे अहिड़ो हुकुम अल्लाह खां सवाइ ॿिए कंहिं जे इख़्तियार में न आहे उहो सच खे बयान कंदो आहे ऐं उहो सभिनी फ़ैसिले कंदड़नि खां भलो आहे चओ त जंहिंजी उभर कंदा आहियो सा जेकॾहिं मूं वटि हुजे हा त मुंहिंजे ऐं अव्हां जे विच में फ़ैसिलो थी वञे हा ऐं अल्लाह ज़ालमनि खे चङी तरह ॼाणंदड़ आहे ऐं वटसि गुझ जूं कुंजूं आहिनि उन गुझ जी कुंजियुनि खे अल्लाह खां सवाइ ॿियो को बि न ॼाणंदो आहे ऐं जेकी पटन ऐं दरियान में आहे सो बि उहो ॼाणंदो आहे ऐं कोई पन न किरंदो आहे पर उन खे उहो ॼाणंदो आहे ऐं न की को दाणू ज़मीन जे ऊंदाहियुनि में ऐं न की का आली ऐं न की का सुकी शइ पधरे किताब में लिखियल हुजण खां सवाइ आहे ऐं उहो अल्लाह आहे जेको अव्हां खे राति जो ॼण कमारे थो ऐं जेकी अमी ॾींहं जो कमायो था सो बि ॼाणंदो आहे वरी अव्हां खे उन मां हिन लाइ जाॻाए उथारींदो आहे त ठहिरायल मुदत पूरी कराई वञे वरी अव्हां सभिनी जो ॾांहुस मोटणु आहे वरी जेकी अव्हीं कंदा आहियो तंहिंजी अव्हां खे सुध ॾींदो ऐं उहो पंहिंजनि बाननि ते ग़ालिबु आहे اواں تے پہنجا نگہبان موکلی دو آہے تا جدے اواں منجا کہ ہک کے موت اچے تدے اساں جا قاصد ملائک ان کے ماری داہن اوے کوتا ہی نہ کنداہن وری سب مول سندن سچے دھنی اللہ دا موٹایا ویندا خبردار ان جو حکم غالب آہے وہ جلد حساب وٹھندڑ آہے قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چو تاواں کے پٹن ائی دریاں جی اونداہین کھاں کیر چھڈائندو آہے جڑے کھیس زاری سان ائی گجھو سڈیندا آہو ائی چوندا آہو تے جے کدے اساں کے ہن دکھ کھاں اللہ چھڈایو تے شکر کنجڑن ماں ضرور تھینداسوں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھین چو تے اللہ اواں کے ان کھاں ائی سب کہیں دکھ کھاں چھڈائندو آہے وری باہی ان سان شرک کندا آہو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھین چو تے وہ اللہ اواں تے اواں جے متھاں یا اواں جے پیرن جے ہیٹھاں عذاب موکلن لائے وسوارو آہے یا اواں کے ٹولی ٹولی کرے وچھڑائے ائی اواں ماں کن کے کن جی لڑائے جو مزو چکھائے لستا سی کہڑی طرح طرح طرح دلیل بیان تھا کروں تا من اوے سمجھن ائی تہجی قوم ان قرآن کے کوڑ بھائیو ائی حقیقت کرے وہ بالکل سچ آہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھین چو تا آؤں اواں جو ذمہ وار نہ آیا ائی ہر ہک شے لائے ہک وقت مقرر آہے ائی سگھو جان دو وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون ऐं जेकी असांजी आयतुनि बाबति अजायो बहस कंदा आहिनि तिन खे जॾहिं ॾिसी त खाउन मुंहुं मोड़ जेसि ताईं उन धारां ॿिए कंहिं ॻाल्हि में बहस कनि ऐं जेकॾहिं शैतान तोखे विसाराए त यादि अचण खां पोइ ज़ालिम टोलीअ सां न वेह ऐं जेकी परहेज़गारी कंदा आहिनि तिन ते उन्हनि ज़ालिमनि जे हिसाब जी कुझु बि छिक ताण न आहे पर उन्हनि ते नसीहत करण लाज़िम आहे मन उहे डिॼन ऐं ऐ पैगम्बर सलाह जिन पंहिंजे दीन खे रांद ऐं तमाशो बणायो आहे ऐं खेन दुनिया जी हयाती ठगियो आहे तिन खे छॾे ॾे ऐं क़ुरान सां नसीहत कर मता क़यामत जे ॾींहुं कोई पंहिंजे कई जे सबबां हलाकत में फासी अल्लाह खां सवाइ उन जो न को मददगार ऐं न को सफ़ारिश कंदड़ आहे ऐं जेकॾहिं सभ का शइ इवज़ ॾींदो त खाउसि न वरितो वेंदो इहे उहे आहिनि जो जेकी कयाऊं तंहिं सबबां हलाकत में फासी विया उन्हनि लाइ टह कंदड़ पाणीअ मां पीअण ऐं ॾुखो ईंदड़ अज़ाब इन्हीअ करे आहे जो कुफर कंदा हुआ قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم کھین چو تا اللہ کھان سوائے اہڑے کے سجوں چھا جے کو اساں کھے نکی سکھ دیندو آہے اے نکی دکھ دیندو آہے ऐं उन खां पोइ जो अल्लाह असां खे हिदायत कई उन वांगुर पंहिंजनि खुड़ियुनि भर पोइ ते मोटाया वञूं छा जंहिंखे शैताननि जंग में भुलाए छॾियो हुजे इहो हैरान पियो फिरे संदसि कई दोस्त हुजनि जे उन खे सिधे रस्ते ॾांहुं पिया छॾीन त असां ॾांहुं अच ऐं हू अचे ई न ऐं पैगम्बर सलाह सलम खेन चओ त अल्लाह जे ॾसियल वाट उहा ई सिधी वाट आहे ऐं असांखे हुकुम ॾिनो वियो आहे त जहाननि जे पालनहार जी फरमां बरदारी करियूं ऐं इहो बि हुकुम ॾिनो वियो आहे त निमाज़ पढ़ो ऐं खाउसि ॾिजो ऐं उहो अल्लाह आहे जंहिं ॾांहुं उथारिया वेंदो ऐं उहो ई आहे जंहिं आसमाननि ऐं ज़मीन खे रिथ सां बणायो आहे ऐं जंहिं ॾींहुं चवंदो त थियो त थी पवंदी संदसि ॻाल्हि सची आहे ऐं जंहिं ॾींहुं सूर में फूकियो वेंदो तंहिं ॾींहुं रुगो उन जी बादशाही आहे ॻुझ ऐं ज़ाहिर जो ॼाणंदड़ आहे ऐं उहो हिकमत वारो ख़बरदार आहे قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ان یاد کر جڏهن ابراهيم پنهنجي پيءُ آزر کي چيو ته بتن کي خدا ڪري ڇو ٿا وٺو بي شڪ آئون توکي ۽ تنهنجي قوم کي پڌري گمراهي ۾ ڏسان ٿو ۽ اهڙي طرح ابراهيم کي آسمانن ऐं ज़मीन जी बादशाही ॾेखारी सूं थे हिन लाइ त उहो यकीन कंदड़नि मां थिए पोइ जंहिं महिल राति मथुस ऊंदाही कई त आसमान में हिकु तारो ॾिठाई चयाई हीउ मुंहिंजो पालणहार आहे पोइ जंहिं महिल लथो त चयाई त लहंदड़नि खे प्यारो नथो रखां पोइ जंहिं महिल चंड खे चमकंदड़ ॾिठाई त चयाई हीउ मुंहिंजो पालणहार आहे पोइ जंहिं महिल लथो त चयाई त जेकॾहिं मुंहिंजो पालणहार मूंखे हिदायत न कंदो त आऊं ज़रूर गुमराह क़ौम मां थींदुसि पोइ जंहिं महिल सिज खे चमकंदड़ ॾिठाई त चयाई हीउ मुंहिंजो पालणहार आहे जो हीउ वॾो आहे پوئی جہمال لتھو تا چیائیں تا اے مجی قوم جن کے امی خدا سا شریک بڑائیں دا آئیو تن کھا آؤں بیزار آیاں مو سبنی کھا ہک طرف ہو تھی پہن جی محار کے انہی اللہ دا سامو کئیو آئے جہیں آسمانن این زمین کے بڑائیو آئے این آؤں مشرکن ما نہ آیاں این صدس قوم سانس تقرار کئیو چیائیں تا امی اللہ بابت موسیٰ ہن حالت میں چھوٹا تقرار کریو جو بے شک موکھے سدھے رستے تے لاتو اتس جن کے سان شری کریو تھا تنخا کین ڈرجندس پر مجھے پالنہار جو کچھ کرن گھرو سو تھینو آئے سب کا شے مجھے پالنہار جے علم میں سمائی آئے پوئی امی چھو نہ نصیحت منیندا آئیو این جن کے اللہ سان شری کریو تھا تنخا کین ڈرجندس این امی ہن کھاں نتھا ڈجو امی اللہ سان اوہ شری کندا آئیو جن جی اوہاں وٹ کا حجت لاتھل نہ ہے جے کدیں امی جانندا آئیو تا بدھائیو تا بنی ٹولین ما کہڑی امن جی ودھی تقدار آئے جن ایمان آندو این پہنجے ایمان کے کفر سان نہ وچڑایو انہن لائے امن آئے این اوہے ہدایت وارا آئین وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم هي أسانجو دليل آهي جو ابراہیم کے سندس قوم تے مقابلے لائے ڈنوسوں جن کے گھرندا آہوں تن کے درجن میں متھاؤں کندا آہوں چھو تا تنجو پالنہار حکمت وارو جان دڑا ہے ووہبنا لہ اسحاق ویعقوب کلن ہدینا ونوحا ہدینا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين أي إبراهيم كي إسحاق أي يعقوب تا كيوسون سبني كي هداية كيسون ان کھاں اگ نوح کے ہدایت کئیسوں سندس اولاد ماں داؤد کے سلیمان ایوب یوسف موسیٰ ہارون کے ہدایت کئیسوں اہڑی طرح اسی بھلارن کے بدلو ڈیندا ہوں زکریا یحییٰ عیسیٰ الیاس کے بھی جو ہر ایک بھلارن ماں ہو اسماعیل یسع یونس لوت کے بھی سبنی کے جگ کے رہندڑن کا بھلائی ڈنی سوں سندن پیون ڈاڈن سندن اولاد سندن بھائرن ماں بھی کھین چونڈیو سوں کھین سدھی واٹ ڈاں ہدایت کئی سوں یا اللہ جی ہدایت ہے پہنجن بانن ماں جہ لائے گھرے تین کے ان رستے لائے جے کدھیں یہ مانو شرک کن ہا تو جے کی کمایاں سو کھاؤن ضرور ناز تھیے ہا یہ اوے آہن جن کے کتاب حکمت پیغمبری ڈنی سوں پوئے جے کدھیں ہے مانو قرآن جے انہن گالن کے نہ منین تو بے شک اساں ہک قوم کے مقرر کیو آہے جے قرآن جے انہن گالن جا انکار کندڑ نہ تھیندا یہ اوے آہن جن کے اللہ ہدایت کیا ہے پوئے توں بھی سندن طریقے جی پیروی کر چو تا اواں کھاں ان پیغام پہنچائن تے کو اجورو نتھو گھراں یو قرآن خاص جہانن لائے نصیحت آہے وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون انن يهودين الله جو سندس شان موافق قدر نہ کيو ہن کرے جو چياو تا اللہ کے مانوں تے کچھ نہ لاتھو آہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھین چو تو وہ کتاب کہ لاتھو جے کو موسیٰ آندو ہو جو مانوں لائے نور این ہدایت ہو جے کہ امی جزوں جزوں کریو تھا ان جے کہیں بھانگے کے پدھرو کندا ہو این گھنو لکائیں دا ہو این جے کے گالوں نکی امی این نکی اماں جا پیو ڈاڈا جاندا ہوا سے اماں کے سیکھاریوں ویوں چو تا اللہ کتاب لاتھو آہے وری انہن کے سندن اجائے بحث میں راند کندو چھڑے دے این ہی کتاب آہے جو ان کے برکت وارو جے کی ان کھا اگ آہن تن کے سچو کندر لاتھو سوں ہن لائے تا تو مکے وارن این سندس آس پاس وارن کے دے جاری این جے کی آخرت کے منی داہن سے ان قرآن کے منی داہن این اوے پہنجن نمازن دی سنبھال کنداہن این ان کا ودھیک ظالم کیر آہے جے کو اللہ تے کوڑو ٹھا ٹھاہے یا چوے تا مو داہ وہی کیو ویو آہے این داہوں سے کچھ بھی وہی نہ کیو ویو ہجے یا چوے تا جی اللہ کتاب نازل کیو آہے تی آؤں بھی کتاب نازل کندس این اے پیغمبر جے کریں دسیں تا جے کر عجب لگی جڑے ظالم موت جے سکراتن میں ہوندا این ملائک پینجن ہتھن کے ڈگھو کندا این چوندا تا پینجن ساہن کے باہر کڈھو اج اواں کے خواری واری عذاب جی سزا انہی سبباں ڈنی ویندی جو امیں اللہ تے ناحق چوندا ہوئو این سندس آیتن کھا وڈائی کندا ہوئو این بے شک اساں وٹ این ہک ہک تھی آیو جی اواں کے پہری بھیرے پیدا کیو ہو سوں این جے کی اواں کے عطا کیو ہو سوں سو اواں پینجن پٹھن پوئے تا چھڑے ڈنو این اواں جا سفارش کندڑ اواں سا نتھا ڈسوں جن کے امیں پینجن احتیاجن پورے کرن میں اللہ سا شریک بھائندا ہوئو بے شک اواں جو پان میں گاندھا پو چھنو این جن کے امیں بھائندا ہوئو سے اواں کھا بھلجی ویا ان اللہ فالق الحب والنوا يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير الله بج ائیں ککڑی کے پھٹائیں ڈڑا ہے موے ماں جیرو کڈھندو آہے ائیں جیرے ماں مو کڈھندڑا ہے اوہی اللہ آہے پوی امی کیڈاں بھلایا ویندا ہو پرہ کے پھٹائیندڑ آہے ایں رات کے آرام ایں سج ایں چند کے وقتن جے حساب لائے پیدا کیائیں اوہو اندازو غالب جاندڑ ٹھایو آہے ایں اوہو اللہ آہے جہیں تارن کے اماں لائے ہن کرے پیدا کیو تب پٹن ایں دریان جی اونداہین میں واٹوں لہو بے شک جاندڑ قوم لائے نشانیوں کھولے بیان کیوں سوں ایں وہ اللہ آہے جے اواں کے ہک جی اماں پیدا کیو پوئے اماں لائے ٹکن جو ہند ایں سامبھن جی جائے کیائیں بے شک سمجھندڑ ٹولی لائے نشانیوں کھولے بیان کیوں سوں ایں وہ اللہ آہے جے آسمان ماں پانی وسایو پوئے ان ساں ہر شے جا اوبھڑ جمایا سوں پوئے ان ماں ساوک کے کڈھو سوں پوئے منجاؤں سے سنگن میں گڈل دانا کڈوں تھا ایں کھجن جے چپڑن ماں گوشا لڑکل ایں ڈاکھن جا باغ ایں زیتون ایں ڈاڑھوں ہک بے جڑا ایں دھار دھار پیدا کیا سوں جدے پھرجن تا سندن پھر ایں ان جے پچن دان نہاریو چھو تو ان میں منیندڑ ٹولی لائے ضرور نشانیوں آہن ایں کافرن جنن کے اللہ سا شریک بنایو آہے ہن ہوندے جو کھین اللہ خلقیو آہے ایں ان لائے بے علمی سا پٹ ایں دھیروں ٹھایوں اتھن اوہ پاک آہے ایں جے کی بیان کندا ہن تیکھا متھاؤں آہے آسمانن ایں زمین جو بنائیندڑ آہے انہیں کے اولاد جو احتیاج کیے تھیندو ان کے زال جو احتیاج نہ ہے سب کا شے پان خلقیائیں وہ سب کہیں شے کے جان دڑا ہے وہ اوہاں جو پالن ہار آہے ان کا سوائے کو عبادت جو لائق نہ ہے سب کہیں شے کے پیدا کندڑا ہے تہ کرے سند سے عبادت کرو وہ سب کہیں شے کے سنبھالیندڑا ہے دنیا میں اکھیوں کھیس ڈسی نہ سکندیوں وہ اکھین کے ڈسندو آہے وہ باریک بین خبر رکھندڑ آہے قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیہا وما أنا عليكم بحفيظ بے شک اوہاں جے پالن ہار رکھا اوہاں وٹ نشان آیا ہن پوئے جہیں ڈٹھو یعنی سمجھو تے پان لائے نفو کمایو ایں جے کو اندھو تھیو تے تے ان جو نقصان آہے ایں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چو تاؤں اوہاں تے نگہبان نہ ہیاں وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون أي أهدي طرح طرح طرح دليل بيان کروں تھا أي هن لائے متا چون تا تون پڑھو آہیں ہن لائے تہن دین کے انہی قوم لائے پدرو کروں جے جانن تھا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جے کی تنجے پالنہار وٹاں تو داہ وہی کیو ویو آہے تہنجی تابیداری کر انکھاں سوائے کو عبادت جو لائق نہ ہے اے مشرکن کھاں مو موڑ اے جے کریں اللہ گھرے ہا تا شرک نہ کن ہا ऐं तोखे मथुनि निगहबान न कयो अथऊं ऐं न की तूं मथुनि को नज़र कंदड़ आहीं ऐं मुसलमानो जिन खे मुशरिक अल्लाह खां सवाइ सॾींदा आहिनि तिन खे गारियूं न ॾियो जे मता उहे बेसमझाईअ जे करे दुश्मनीअ खां अल्लाह खे ॻाल्हाइनि अहिड़ी तरह हर टोलीअ लाइ संदन कम सिंगारियासूं वरी संदन पालणहार ॾांहुं संदन मोटण आहे पोइ जेकी कंदा आहिनि तंहिंजी खेन सुध ॾींदो وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون اي كافر پنجن سخت سون سان اللہ جو قسم کھندا ہن تو وٹن جے کڈھے کو معجزہ اچے تو ان کے ضرور منیندا چو تا معجزات خاص اللہ وٹا ہن اے مسلمانو अव्हां खे कंहिं समझायो आहे त उहे मञींदा सो मौजज़ा वटन जॾहिं आया तब न मञींदा ऐं संदन दिलनि खे ऐं संदन अखियुनि खे फेराईंदासूं जीअं उन खे पहिरीं भेरे न मञाऊं ऐं खेन संदन गुमराहीअ में हैरान थियल छॾींदासूं ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم اي جي کدھے انن تے اسی ملائک لاہیوں ہا اي سانن مواب گالائن ہا اي ہر شے سندن آمو سامو کرے گدب کریوں ہا تب اللہ جی گھر کھا سوائے کدھے نہ ایمان آنین ہا پر انن ما گھنا بے سمجھائی کن تھا ऐं अहिड़ी तरह हर कंहिं पैगुंबर लाइ माण्हुनि ऐं जिन्हनि मां शैतान वेरी बणायासूं त पाण में हिक ॿिए खे विसवसो विझी ॻाल्हि जे मुलम्मा सां ठगीन ऐं जेकॾहिं तुंहिंजो पालणहार घुरे हा त इहो कम न कनि हा तंहिं करे खेन ऐं जेकी ठाह ठाहींदा तंहिं खे छॾे ॾे ऐं हिन लाइ विसवसो विझंदा आहिनि त जेकी आख़िरत खे न मञींदा आहिनि तिन जूं दिलियूं डांस लड़न ऐं उन खे पसंदि कनि ऐं हिन लाइ त उहे जेकी कम कंदड़ आहिनि से कंदा रहनि ऐं पैगम्बर सलाह वसलम चओ त अल्लाह धारां ॿियो फ़ैसिलो कंदड़ हिन हूंदे छो घुरां जो उन अवां ॾांहुं खोले बयान कंदड़ किताब लाथो आहे ऐं जिन खे किताब तौरैत ॾिनोसूं से चङी तरह ॼाणंदा आहिनि त उहो तुंहिंजे पालणहार खां जाइ लाथल आहे तंहिं करे तूं शक कंदड़नि मां मूर न थिज ऐं तुंहिंजे पालणहार जो सुखन सचाई ऐं इंसाफ़ में पूरो आहे संदसि सुखननि खे को मटाईंदड़ न आहे ऐं उहो ॿुधंदड़ ॼाणंदड़ आहे أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ऐं जेकॾहिं ज़मीन वारनि माण्हुनि मां घणनि यानी काफ़रनि जो चयो मञींदे त तोखे अल्लाह जी वाट खां भुलाईंदा उहे रुगो गुमान ते हलंदा आहिनि ऐं उहे रुगो अटकल हणंदा आहिनि बेशक तुंहिंजो पालणहार उन्हनि खे बि चङो ॼाणंदड़ आहे जेकी संदसि वाट खां भुला ऐं उहो हिदायत वारनि खे बि चङो ॼाणंदड़ आहे فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون پوئے جے کڈھے امیں سندس آیتن کے منیدا ہو تے جہ تے اللہ جو نالو یاد کجے تہما کھاؤ ائی اواں کے چھا تھیو آہے جو جہ شے تے اللہ جو نالو یاد کجے تھو تہما نہ کھائندا ہو ہن ہوندے جو جے کی شیوں اللہ اواں تے حرام کیو آہن سے اواں لائے بے شک بیان کیو اتھس پر جہ حرام جے کھائن لائے امی لاچار تھیو سوب روا ہے گھنا ان جانا یسا پہنجن سدن سبباں ضرور بھلائیں تھا چھو تہی جو پالنہار حد کھا لنگ دڑن کے چنگی طرح جان دڑا ہے ظاہری گناہ باطنی گناہ سب طرح چھڑے دیو جے کی گناہ کندا آہن سے جے کی کن تھا تے سبباں سگھو سزا ڈبین جن شے تے اللہ جو نالو یاد نہ کجے تہما نہ کھاؤ جو وہ کھائن ضرور گناہ آہے شیطان پہنجن یارن کے ہن لائے وسوسو وجھندا ہن تا اواں سا جھیڑو کن جے کدیں سندن چیو منیدو تا اویں بھی ضرور مشرک تھیندو أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون جے کو مول ہو تین کے جیاریو سوں ان لائے سوجرو کیو سوں جیسا مانن میں گھومے تھو وہ ان جے مثال جڑو آہے چھا جے کو اوندھائین میں آہے منجاؤں سے نکرن وارو نہ آہے اہڑی طرح کافر جے کی کندائن سو انن لائے سنگاریو ویو آہے اہڑی طرح ہر گوٹھ میں انہی گوٹھ جا وڈیرا ہن لائے بدکار کیاسوں تو ان گوٹھ میں فساد وجھندا رہن اوے پان کھا سوائے بیے کہ لائے فساد نہ کندا ہن نہ جاندا ہن وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته فيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون جڈیں وٹن کا آیت ایندی آہے تا چوندا آہن تا جہڑی پیغمبری اللہ جے پیغمبرن کے ڈنی وئی آہے تہڑی جیس تائیں اساں کے نہ ڈنی ویندی تیسی کدے نہ منیداسوں۔ اللہ جے ہند پہنجی پیغمبری کے موکلے سو ہند چوں جانندڑ آہے جن ڈوہ کیو تن کے اللہ وٹا خواری سخت عذاب انہی کرے سگو پہنچندو جو شرارتوں کندا آہن۔ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون۔ پوئی اللہ جن کے گھرندو آہے تو ہدایت کرے تین جو سینو اسلام لائے کشادو کندو آہے جن کے بھلائن گھرندو آہے تین جے سینے کے اہڑو سخت سوڑو کندو آہے جو جن کا آسمان تے چڑھے تھو جے کی نمانی داہن تین تے اللہ اہڑی پلیتی رکھندو آہے تُہجے پالن ہار جی یا سدھی واٹ آہے بے شک اسا نشانیوں انہی قوم لائے کھولے بیان کیوں آہن جے نصیحت منیند آہن انن لائے سندن پالن ہار وٹ بہست آہے وہ سندن سنبھالی دڑ آہے ہیو سب انہی کرے آہے جو چنگا کم کندا ہوا جہن ڈی انن مڑنے کے گڑ کندو چوندو تا اے جنن جو ٹولیوں بے شک مانن ماں گھنا پہنجا تابے کیا ہوئے و مانن ماں سندن سنگتی چوندا تا اے اساں جا پالن ہار اساں منجا ہکڑن بین کھاں فائدو ورتو انہیں پہنجے ٹھہرائیل مدت کے پہتا سوں جے کا تو اساں لائے ٹھہرائی ہوئی۔ اللہ چوندو تا اماں جو رہن جو ہند دوزخ آہی ان میں ہمیشہ رہن وارا ہوندو مگر جے کی خدا گھرو چھو تا تنجو پالن ہار حکمت وارو جان دڑا ہے اہڑی طرح ظالمن ماں کن کے کن ماں جے کی کنداہن تہنجی شامت سبباں پان میں گڑی داسوں۔ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقص عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون أي جنن أي مانن جو ٹولیوں اواں ماں اواں وٹ پیغمبر نہ آیا ہوا چھا جو مہجو آیتوں اواں تے پڑھیاؤں تھے ائی ہنن دیہن دے آڈے تھین کھا اگ اواں کے ڈیجاریاؤں تھے چوندا تے پان تے شاہدی دینی سوں ائی کھین دنیائی حیاتی ٹھگیو ہو ائی ہانے پان تے شاہدی دیناؤں تے پان کافر ہوا ایہو پیغمبر جو موکلن ہن سبب آہے تا تُہی جو پالنہار کہ گوٹھ کے ہن حالت میں ظلم ساں کدے ناس کرن وارو نہ آہی جو سندس راہ کو بے خبر ہوجن وَلِكُلِّن دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة إنه لا يفلح الظالمون اي هر کہیں جے کی عمل کیا تہ ما انن لائے درجاہن اے جے کی کنداہن تہ کھا تنجو پالنہار بے خبر نہ ہے اے تنجو پالنہار بے پرواہ باجوارو آہی جے کدیں گھرے تاواں کے ناس کرے ऐं अवां खां पोइ जंहिं लाइ घुरे तंहिंखे उन हंध पीढ़ीअ ते विहारे जीअं अवां खे ॿी क़ौम जे नसल मां पैदा कयाई बेशक जेको अंजाम अवां सां कजे थो सो ज़रूर अचणो आहे अवीं थकाइण वारा न आहियो ऐं पैगम्बर सलाहु वसलम चओ त मुंहिंजी क़ौम अवीं पंहिंजे हंधि अमल करियो ऐं बि अमल कंदड़ आहियां पोइ सिघो ॼाणंदो त आख़िरत में कंहिंजी आक़बत चङी हूंदी सच आहे त ज़ालिम न छुटंदा وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم اما يحكمون ऐं जेकी पोख ऐं ढोरनि मां अल्लाह पैदा कयो आहे तंहिं मां हिकु हिसो काफ़िर अल्लाह जो मुक़रर कंदा आहिनि ऐं पंहिंजे गुमान सां चवंदा आहिनि त इहो अल्लाह जो आहे ऐं इहो असांजे बुतनि जो आहे वरी जेका शइ سندن بتن جی ہوندی آہے سا اللہ وٹ پہنچی نہ سکندی آہے ایں جے کا شے اللہ جی ہوندی آہے سا سندن بتن دا ونی سکندی آہے جے کو فیصلو کنداہن سو بچھڑو آہے وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون اي اهڙي طرح گھنن مشرکن لائے سندن شریکن یعنی جن کے خدا کرے منی داہن پنجے اولاد جو مارن سنگاريو آهي تہ کھين ہلاك کن ऐं सिंधन दीन मथुन रिलाए मिलाए छॾीन ऐं जे अल्लाह घुरे हा त उहो न कनि हा तंहिं करे खेनि ऐं जेकी ठाह ठाहींदा आहिनि तंहिंखे छॾे ॾे ऐं पंहिंजे ख़्याल सां हे बि चवंदा आहिनि त इहो ढोर ऐं पोख हराम आहिनि जंहिं लाइ घुरूं तंहिंखां सवाइ उन खे कोई न खाए ऐं चवंदा आहिनि त हिकड़नि ढोरनि जे पुठी सवारी लाइ हराम कई वई आहे ऐं ॿियनि ढोरनि ते ज़बह वक़्तु अल्लाह जो नालो यादि न कंदा आहिनि इहे ॻाल्हियूं अल्लाह ते कूड़े ठाह ठाहिण सां कंदा आहिनि जेकी ठाह ठाहींदा आहिनि तंहिंजी खेन सिघो सज़ा ॾींदो وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء فيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين ऐं चवंदा आहिनि त जेकी हिननि ढोरनि जे पेटनि में आहे सो ख़ुलासो असां जे मर्दनि लाइ आहे ऐं असां जे ज़ालुनि ते हराम कयल आहे ऐं जेकॾहिं मुअल हूंदो त उहे सभु उन में भाइवार आहिनि संदन तकरीर जे खेन सिघी सज़ा ॾींदो बेशक अल्लाह हिकमत वारो ॼाणदड़ आहे जिन पंहिंजे औलाद खे बेसमझाई करे ॼाण पखां सवाइ कुठो ऐं जेकी अल्लाह संदन रिज़्क कयो सो अल्लाह ते कूड़े ठाह ठाहिण सां हराम कयाऊं से बेशक सीहे वारा थिया उहे बेशक भुला ऐं हिदायत वारा न आहिनि وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين او الله آهي جي چھٹے وارا ري چھٹے وارا باغ کھجوں پوکھوں جن جا پھر قسم قسم زيتون ڈاڑھوں ہک جہڑا جدا جدا قسم جا پیدا کیا جڈیں پھر جھلین تڈیں سندن پھر ماں کھاؤ سندن لابارے وقت اللہ جو حق سندن زکات ڈیو اجایو نہ ونجایو چھو تا اللہ اجائے ونجائیندڑن کے دوست نہ رکھندو آہے ڈھورن ماں بار کھنن وارا زمین سان لگل ننڈا پیدا کیائیں اللہ جیکا اوہاں جی روزی کئی آہے تہما کھاؤ شیطان جی وکھن تے نہ ہلو سو تو اوہاں جو پدھرو ویری آہے ڈھور اٹھ قسم آہن ردھن ما با بکرین ما با نر مادیوں آہن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھاؤن پچھ تا اللہ بنی نرن کے حرام کیو آہے یا مادین کے یا جن کے مادین جے بنی قسمن جے گبھیرنین لپیٹیو آہے جے کدے امی سچا آہو تا موکے دلیل سا خبر دیو اٹھن ماں با قسم گون ماں با قسم پیغمبر کھاؤن پچھ تا نرن کے اللہ حرام کیو آہے یا مادین کے یا جن کے مادین جے بنی قسمن جے گبھیرنین لپیٹیو آہے یا جہمالا اللہ اواں کے یا وصیت کئی تہی ان وقت حاضر ہوئے پوئے جے کو اللہ تے کوڑو ٹھاہ نہ لائے ٹھاہے تا جان پکھا سوائے مانن کے بھلائے تے کھا ودھیک ظالم کیر آہے بے شک اللہ ظالم قوم کے سدھو رستو نہ دیکھاریندو آہے قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن يضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين أي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چو جے کی حکم موڈاں نازل تھیا ہن تن میں کا چیز جے کے کھائیں دڑ کھائی حرام نہ تھو لہا ہن کھاں سوائے تو وہ مول ہوجے یا وہندڑ رت یا سور جو گوشت جو یہ سب حرام ہن یا گناہ تر جے جانور کے کوہن مال اللہ جے نالے کھاں سوائے بے جے نالے سان سڈیو ونجے پوئے جے کو لاچاری حالت میں نکی بے فرمان ایں نکی حد کھاں لنگدڑ تھی ایں کھائے تے بے شک تہجو پالن ہار بخشن ہار مہربان آہی ایں یہودین تے سبے ہی نہن والا جانور حرام کیا ہواسوں ایں پن گون ایں بکرین ماں انہن جے پنیے واری لگل وہ یا آندے واری یا ہڈن ساں گڈل وہ کھاں سوائے بی سب وہ متھن حرام کئی ہوئی سوں یا سندن بے فرمانی سببا کھین سزا ڈنی سوں ائی اسیں تے ضرور سچ چوڑ وارا آہوں پوئی اے پیغمبر جے کڈے توکھے کوڑو بھائیں تے چو تاواں جو پالن ہار گھنی رحمت وارو آہے ائی ڈوہارن قوم کھاں سندس عذاب نہ ٹاربو فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين مشرک سگھو چوندا تے جے اللہ گھرے ہا تے نہ کی اسیں شرک کریوں ہا ایں نہ کی اساں جا ابا دادا شرک کن ہا ایں نہ کی اسیں کا شے حرام کریوں ہا اہڑی طرح کھاؤن جے کی اگ ہوا تن بکوڑ بھائیو ایترے قدر جو اساں جی سزا جو مزو چکھاؤں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھین چاو تاوہاں وٹ کو دلیل آہے تو وہ اساں لائے کڈھی آنین امی رگو گمان تے ہلندا آئے ہو اہیں رگو اٹکل ہندا آیو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھین چاو تا اللہ جی حجت محکم آہے جے کدیں گھرے ہا تا ضرور اہاں مڑنی کے سدھو رستو دیکھارے ہا قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھین چاو تا پہنجن شاہدن کے سجو جے کی شاہدی دین تا اللہ انن متھن شین کے حرام کیو آہے پوئی جے کدے اوہے اچی شاہدی دین تا توں انن سا شاہدی نہ دے این جن اساں جی آیتن کے کوڑ جاتو این جے کی آخرت کے نہ منی داہن تن جے چون تے نہ حل این اوہے پہنجے پالن ہار اساں بین کے برابر کن تھا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھین چاو تا اوہاں جے پالن ہار اوہاں تے جے کی حرام کیو آہے سو اچو تاؤں پڑھی بدایا وہ ہی آہے تاوی کہیں شیخے سان شریک نہ کریو اے ماؤ پیو سان چنگائی کریو اے امی پہنجے اولاد کے سنجائی سببان نہ کہو اسی اوہاں کھیب اے خاص انن کھیب روزی دیندا ہوں اے بے حیائے جے کمن ماں جے کی پدرو ہوجے اے جے کی گجھو ہوجے تیں سب کے امی ویجا نہ ونجو اے نکی اہڑے مانو کے ماریو جہن جو مارن حق شرعی قانون کھا سوائے اللہ حرام کیو ہوجے یو حکم آہے جے کو اللہ اماں کے دنو آہے تا امی سمجھو اے جے کا وات بالکل چنگی ہوجے تیں کھا سوائے بیہ طرح سان یتیم جے مال کے ویجا نہ ونجو جیسی اوہو پہنجی جوانی کے پہچے ای ماں پائیں تور انصاف اساں پوری دیو وٹھو اسی کہ مانو کے سا سندس وس کا ودھیک تکلیف نہ تھا ڈیوں جڈ امی پان میں گالائے تڈ انصاف سے ہلو جے توڑک مائٹی وارو ہوجی اللہ جو انجام پاریو یو حکم اواں کے ڈنو اتس تو من امی نصیحت وٹھو ہو تہا مجھے سدھی واٹ ہے تہ کرے ان تے ہلو بین واٹن تے نہ ہلو جو وے واٹوں اواں کے سندس واٹ کا جدا کندیوں یو اواں کے حکم فرمایا اتس تو من امی پرہیزگاری کرو ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون وری موسا کے کتاب ان مانو تے پہنجے نعمت جے پورے کرن لائے جو بھلارو ہوجے سب کہ شے جے چٹائی لائے ہدایت باج لائے ڈنو سوں تو من اوہے پہنجے پالنہار جے دیدار کے منین ہی برکت وارو کتاب یعنی قرآن لاتھو سوں تہ کرے ان جی تابیداری کرو ڈجو تو اوہاں تے باج کئی ونجے ہن لائے لاتھو سوں تے کافرو متا چون لگو تو اساں کھاں اگ وارن بن ٹولین کھاں سوائے بیے کہتے کتاب نہ لاتھو ویو آہے اسیں سندس پڑھے پڑھائے کھاں بے خبر ہوا سوں یا چون لگو تو جے کدے اساں تے کو کتاب نازل تھیے ہا تو اسیں ضرور انن کھاں ودھیک ہدایت وارا تھیوں ہا پوئے بے شک اوہاں جے پالنہار کھاں روشن دلیل ہدایت باج اوہاں وٹ آئی آہی پوئے ان کھاں ودھیک ظالم کیر آہی جو اللہ جی آیتن کے کوڑ چوی کھاؤن منہ موڑی جے کی اساں جی آیتن کھاں منہ موڑیندا تن کے انہی سبباں بچھڑے عذاب جی سزا ڈینداسوں جو منہ موڑیندا ہوا ہن کان سوائے انتظار نہ کنداہن توٹن ملائکہ چن یا تنجو پالنہار اچے یا تنجے پالنہار جو کے نشانیوں اچن جہ ڈی تنجے پالنہار جو کے نشانیوں ایندیوں تہ ڈی اہڑے کہ مانو کے سندس ایمان آنن فائدو نہ ڈیندو جے اگ ایمان نہ آندو ہوندو یا پہنجے ایمان میں چنگائی نہ کئی ہوندی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھین چاو تے انتظار کرو اسیں بھی انتظار کندڑو آہوں ان الذین فرقوا دینہم وکانو شیعا لست منہم کی شیع انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون جن پنجے دین کے دھارو دھار کرے چھڈیو ائی ٹولیوں ٹولیوں تھی ویا تن سا تنجو کو واسطو نہ ہے سندن کم اللہ جے ہی حوالے آہے وری جے کی کنداہن تہجی کھین سدھ دیندو جے کو کا چنگائی اللہ جے حضور میں آنی دو تہ لائے ان جہنیوں ڈہونیوں آہن اے جے کو بچھڑائے آنی دو تہ کے ان جہڑی کھا سوائے بھی سزا نہ ڈبی اے انہن تے ظلم نہ کبو قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم أي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھین چاو تا مجھے پالنہار موکھے سدھی واٹنا ہدایت کیا ہے جو محکم دین ابراہیم حنیف جو طریقہ ہے ائی ابراہیم مشرکن ما نہ ہو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھین ہیو بچو تا مجھے نماز ائی مجھو مڑے عبادتوں ائی مجھو جیئن ائی مجھو مرن سب جہانن جے پالنہار اللہ لائے آہے کھیس کو شریک نہ ہے ائی موکھے ان لائے حکم تھیل آہے ائی آؤں پہریوں مسلمان آیاں چو اللہ کا سوائے بیو پالن ہار چھو گھرا او ہر شے جو پالن ہار آہے سب کو مانو جے کی کندو سو بار رگو متھس ہوندو کو کھندڑ بیے جو بار نہ کھندو وری اواں کے پہنجے پالن ہار دا موٹن جو ہند آہے پوئے جے گال بابت امی تکرار کندا ہو تہجی اواں کے سدھ دیندو وہ اللہ آہے جے اواں کے زمین جو بادشاہ کیو آہے اواں ما کن جا درجہ کن کا ہن لائے بلند کیا تے جے کی اواں کے دنو اتھس تہ میں اواں کے پرکھے چھو تے تہی جو پالن ہار جلد سزا دیندڑ باہے بے شک اوہ بخشن ہار مہربان باہے.